ั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยจิตเป็นสมาธิพออาศัยจิตตั้งมั่นปัญญามันจึงเกิดขึ้นได้คนขาดปัญญานั่นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าความพ้นทุกข์นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครตัวเราคนอื่นนั้นจะช่วยคนอื่นไม่ได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมีแต่ปัญญาเท่านั้นจะช่วยตนในพ้นทุกข์ขั้นสุดท้ายนะแต่ขั้นต้นเราก็เริ่มกันมาแต่ข้อวัดปฏิบัติเริ่มจากการให้ทานนู่นแหละมาโดยลำดับจนมาถึงขั้นภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจึงสามารถละกิเลสภายในจิตใจนี้ได้เพราะว่าปัญญานี่ยอมสอนจิตนะจิตตั้งมั่นลงไปแล้ววะนี่ปัญญาเกิดขึ้นปัญญากลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งสอนให้มันรู้จักความทุกข์นี่แหละก่อนอื่นถ้าหากว่าจิตนี้มันไม่รู้จักความทุกข์ในชีวิตในขันธ์ห้าอันนี้มันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเมื่อมันไม่เบื่อมันก็ยึดถือไว้เมื่อมันยึดถือไว้เวลาร่างกายสังขารอันนี้มันวิบัติลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่รู้จักทุกข์แต่เท่ากับว่าไม่รู้จักของไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นพอเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันนึกถึงอุบายต่างๆมาสอนจิตนี้ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วนึกถึงอุบายอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอุบายใดที่จะมาสอนจิตได้เลยจิตนี้เราจะบังคับให้มันลากกิเลสเอาดื้อๆอย่างนี้นะมันไม่ได้เหมือนเด็กๆนั่นแหละขู่เท่าไรมันยิ่งร้องให้มันยิ่งกลัวมันยิ่งไม่เอาไหนเลยถ้าปลอบโยนเข้าไปพูดนั่นนั่นนี่ให้มันดีอกดีใจหาของเล่นให้มันทีนี้มันก็หายร้องให้ทันทีเด็กๆนะเมื่อมันได้ของที่มันชอบใจแล้วจิตนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์มันดับเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้เหตุอันนั้นแหละมันครอบงำจิตใจทำให้ใจมืดมนอนธการเพราะฉะนั้นนะจะไปบังคับตัวเองให้ลากกิเลสเอาดื้อมันจึงไม่ได้นะเพราะมันยังมองไม่เห็นนี่ต่อเมื่อใดเราได้มาสอนใจนี่ใช้อุบายปัญญาสอนใจนี่ให้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้ ให้เห็นว่าดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอันนี้แหละที่บุคคลจะแสวงหาทางออกจากทุกข์นะก็พอมาเห็นว่าดวงจิตนี้มาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่สบายเมื่อไรอ่ะพอมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงร่างกายนี้มันก็แปรผันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่เสมอเสมอถ้าเวลามันไม่สบายโรคภัยเบียดเบียนยิ่งกระทบใหญ่จิตใจเนี่ยกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเลยแต่อาศัยตัณหาย้อมจิตใจคนเราหากไม่เบื่อหน่ายในทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์ก็ร้องไห้ควนคางอยู่เฉยๆนี่แหละแทนที่จะคิดเปลือกคิดหน่ายดำริว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปได้มันไม่คิดไม่ดำริคนส่วนมากนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงติดอยู่ในทุกข์ท่านผู้ที่พ้นทุกข์ไปได้นั้นก็เพราะท่านอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มาดำริในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากทุกข์ในขันธ์ห้านี้ไปได้ก็เมื่อพิจารณาดำริอย่างนี้มันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาละตัณหาเสียเมื่อละความอยากความทะเยอทะยานต่างๆได้แล้วเช่นนี้จิตใจนี้มันก็ไม่ได้ยึดมันในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วบ่เนี่ยเพราะความอยากอันนี้อยากให้ขันห้านี้เที่ยงยั่งยืนอยากให้ขันห้านี้สวยงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งเข้าไปอย่างนี้นะหาอาหารดีๆมาให้มันรับประทานหายาดีๆมาให้กินบำรุงมันไว้เพื่อให้มันอยู่ยั่งยืนนานทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังบัดนี้บำรุงเท่าไรเท่าไรก็ยังมีโรคภัยมาเบียดเบียนบีบคั้นทำให้ร่างกายนี้กระสับกระส่ายแปรผันไปต่างๆนานาจิตใจที่อาศัยอยู่นี่มันไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่ามันก็เป็นทุกข์นั่นแหละนี่แหละถ้าผู้ใดมาละตัณหาความอยากนี่เสียได้ความทุกข์ทางใจก็ไม่มีคือว่าการที่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่อย่าไปนั่นอย่าไปอยากมันละมันหมดเพราะอยากให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของใครอ่ะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งหมดฉะนั้นเราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังจะไปได้อย่างไรอ่ะก็มาใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้นะแล้วตัณหาความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะมันเห็นชัดแล้วนี้ถึงอยากให้มันเป็นได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็วางอุเบกขาลงเสียเลยดีกว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ใจไม่เสียใจเวลาร่างกายอันนี้วิบัติลงไม่ดีใจและเพลิดเพลินเกินประมาณในเวลาร่างกายนี้อยู่เย็นเป็นสุขทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อขันธ์ห้านี้นี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นจากขันธ์ห้านี้ไปได้ก็เพราะไม่ยึดถือขันธ์ห้าเมื่อไม่ยึดถือขันธ์ห้านี้แล้วมันก็เป็นนั้นว่าละทั้งบุญทั้งบาปเสียหมดเลยพงวางขันธ์ห้าได้โดยทั้งปวงแล้วก็ท ทำบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปก็ไม่เป็นบาปหมายความว่าไม่ทำบาปนั่นแหละไปไม่เจตนาทำบุญเพื่อตนเองเจตนาทำเพื่อผู้อื่นทำความดีต่างๆตนเองนั่นมันพอหมดแล้วพอทำบุญพอหมดแล้วนั่นนะมันถึงละขันห้ามันจึงพงจึงวางขันห้านี้ลงได้ถ้าบุญไม่เพียรพร้อมไม่เพียงพอจะมาพงมาวางขันห้านี้ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดรู้ว่าบุญของตนยังน้อยยังไม่พอที่จะปรงกระวางขันห้าได้ก็ใช้ขันห้านี่แหละทำบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่าใช้มันไปทำบาปจะใช้มันทำแต่บุญแต่กุศลแต่ที่การงานที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นเว้นจากมิจฉาชีพท่านว่าไม่เลี้ยงชีวิตโดยทางผิดศีลผิดธรรมหาเลี้ยงชีวิตอยู่แต่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมในการหาเลี้ยงชีพนี้นะว่าสำคัญมากนะคิดดูให้ดีอันบุคคลทำบาปอยู่ในโลกอันนี้มันก็เพื่ออาชีพนี่แหละเพื่อปากเพื่อท้องนี่เองเพื่อร่างกายอันนี้แหละเห็นเขามีรถยนต์ขี่สบายสบายเอาก็อยากให้ร่างกายอันนี้ได้นั่งสบายบ้างดิ้นรนแสวงหาเงินให้ได้พอซื้อรถแล้วก็ไปซื้อรถมาขี่กันนี่นะความอยากให้ร่างกายอันนี้มีความสุขความสบายมันก็เป็นตัณหาอันหนึ่งบัดนี้การหาเงินเมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ทันอกทันใจก็หาเอาในทางทุจริตช่อโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาอะไรหมดนี้นะโดยเข้าใจว่าเงินเขาหาไว้แล้วเราไปจี้ไปปล้นเอามาอย่างง่ายไม่ต้องกำผลทนแดดทำการงานอะไรก็ได้เงินมาใช้ฟรีๆไม่ถึงอกเขาไม่นึกถึงอกเขาอกเราเลยให้เขาเจ้าของเงินเขาจะเป็นทุกข์เป็นโศกอย่างไรไม่คำนึงถึงเขาจะอดอยากลำบากอย่างไรก็ไม่คำนึงว่าแต่ตนเองได้มาใช้สอยตามความประสงค์เราเป็นอันพอใจแล้วอันนี้แหละนับว่าผู้อบรมจิตใจทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตให้ได้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นหรอกทางแห่งการเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยผู้ใดเชื่อจริงๆได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วเมื่อเราติดขัดอะไรก็อธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนตรัยนั่นอธิษฐานใจถึงบุญกุศลความดีที่ตนทำมาหากว่ามีจริงก็ขอให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นจงลุล่วงไปด้วยดีขอให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตนี้ไปโดยสะดวกสบายอย่าได้ขัดข้องหากว่าบุญกุศลมีตนเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยจริงๆหากมีจริงๆบุญคุณเหล่านี้มันก็อาจสามารถที่จะบันดาลให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นลุล่วงไปได้เพียงเสียแต่กรรมเวรหนหลังมันตามมาสนองอันนั้นไม่ได้มันไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะเหนือก รรมเหนือเวรที่บุคคลกระทำเอาแล้วนั่นได้เลยมันมีตั้งแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรแล้วก็สร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ละบาปที่ตนได้ลุ่มหลงทำมาเหล่านั้นอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอันนี้แหละจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้ใดมีกรรมมีเวรตามสนองเอาอันนี้เมื่อตนยังรู้ตัวว่ายังละกิเลสไม่หมดยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่พระนิพพานก่อนเจนี่ก็ตั้งใจสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไปตั้งใจไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา อบรมใจให้สงบระงับเจริญปัญญาพิจารณาสังขารนามรูปอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปอันนี้แหละเป็นการอบรมอินทรีย์อบรมปัญญินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในใจปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะเราประกอบอย่างที่ว่านี่แหละหัดคิดหัดวิจารหัดพิจารณาการพิจารณาก็พิจารณาอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละเพราะว่าใจมันหลงยึดหลงถืออยู่ในขันธ์ห้าอันนี้ถ้าไม่พิจารณาสอนใจนี่ให้รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยอมปรงไม่ยอมวางเลยเมื่อมันไม่วางขันธ์ห้านี้แล้ว มันยึดขันธ์ห้านี้อยู่แล้วมันก็ยึดไปทั่วโลกนี่แหละวันนี้นะลามปามไปทั่วแหละอยากได้สิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นไว้ในใจนี่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลมาเพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกไปจากจิตใจเสียทำแต่กรรมดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้เมื่อกรรมดีมันมีกำลังมากพอมันก็ขจัดกรรมชั่วเหล่านั้นออกไปจากจิตใจให้หมดไปเรื่อยๆถ้าบุคคลไม่ยอมละกรรมชั่วเสียก่อนแล้วจะมาเจริญภาวนาเจริญปัญญาสอนจิตให้หลุดพ้นจากขันธ์ห้าหรือหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่มันไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงพากันเข้าใจความหมายเพราะการยึดถือขันธ์ห้านี่ไว้แล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาซ่อนอยู่ในขันห้านี่แหละถ้าหาว่าบุคคลมาใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปล่อยวางขันห้านี่ไปเรื่อยๆเช่นนี้กิเลสไม่มีที่ซ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อจิตปล่อยวางขันห้านี้ตามสภาพแล้วความโลภโกรธหลงตัณหามานะทิฏฐิอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่กิเลสมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะจิตมายึดขันห้านี่แหละไว้ให้พากันเข้าใจทีนี้คนส่วนมากนะไม่ค่อยสนใจกันเลยนะเรื่องหมู่นี้ก็เพราะฉะนั้นมันจึงเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดนั่นแหละมันยังไม่ได้ถึงสวรรค์ถึงพระนิพพานง่ายๆเพราะไม่สนใจเลยนะไม่สนใจในชีวิตของตัวเองสนอยู่หรอกสนแต่เพียงว่าทำยังไงหรอเราจะมีเงินมาใช้ทำยังไงจะมีอาหารดีๆมารับประทานทำยังไงเราจะได้เรือนหลังใหญ่ๆโตๆอยู่อาศัยทำอย่างไรถึงจะได้รถยนต์คันงามๆมาขี่อะไรหมู่นี้นะไอ้มันสนใจชีวิตของตัวเองแค่นี้แหละสนใจแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองขอให้มีความสุข ในปัจจุบันนี้เป็นพอแล้วไม่นึกถึงอนาคตแห่งชีวิตเลยไม่นึกถึงว่าตนนั้นยังละกิเลสไม่ขาดเพราะฉะนั้นเมื่อละกิเลสไม่ขาดแล้วกิเลสมันก็บันดาลให้คนทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละนำจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกอย่าสงสัยเลยถ้าคนยังมีกิเลสความอยากความปรารถนาอยู่ตราบใดความเกิดอีกก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นก็เมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสไม่หมดเช่นว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเช่นนี้เนี่ยควรจะทำอย่างไรก็ควรสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปสิ่งใดชั่วเราก็ละเว้นมันไปมันคาอยู่กรรมชั่วนี่แหละคนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะกรรมชั่วมันหน่วงเหนียวให้เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เปรตบ้างเป็นสัตว์อสุรกายบ้างเป็นสัตว์เจรฉานบ้างนี่ตามบุญตามบาปกรรมที่ทำนั้น ก็เมื่อไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะได้ทำความดีอะไรเลยมีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นดังนั้นแหละมันถึงนานพ้นทุกข์ได้ก็เพราะมันคาความชั่วดังกล่าวมานั่นเนี่ยผู้ใดรู้แล้วนะพยายามละเว้นกรรมชั่วให้ได้อย่าไปสะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมชั่วก็มีอยู่ห้าอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละก็ต้องย้ำอีกการฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาทหนึ่งดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่การทำชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมันก็เป็นอกุศลกรรมสิวะนี่เป็นกรรมชั่วเมื่อจิตเป็นผู้มีเจตนาใช้กายใช้วาจาทำพูดบาปกรรมมันก็เกิดขึ้นที่จิตก็ตั้งอยู่ที่จิตนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้าสะสมให้มากๆเข้าไปการทำบุญมีแต่น้อยอย่างนี้นะบาปมันก็มีอิทธิพลเหนือบุญบัดนี้เวลาจวนจะตายบาปนั่นแหละมันให้ผลก่อนบัดนี้นะสุดคร่าลงไปสู่นรกอบายภูมิให้ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีกนี่คนเราเมื่อยังไม่รู้แจ้งในคำสอนของพุทธเจ้าตราบใดแล้วซึ่งจะไม่ได้ทำบาปไม่มีเพราะมันไม่รู้นี่มันหลงมันเมาอีกอย่างหนึ่งก็ไปคบคนชั่วเข้าไปเขาก็พาทำบาปทำกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้นี่นะมันมีโทษมากมายก่ายกองดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจให้ไหว้พระภาวนาทำใจให้สงบระงับอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นโดยนึกถึงอุบายต่างๆสอนใจนี่นะให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะได้ชื่อว่าเราทำบุญกุศลเนี่ยครบวงจรไปเลยทานมีแล้วก็พยายามให้มีศีลศีลมีแล้วพยายามไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตใจมันอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเอาชนะกิเลสแต่ละอย่างละอย่างได้เช่นนี้มันก็ได้รับผลคือมีความสุขความเย็นใจไปโดยลำดับอันนี้แหละท่านเรียกว่าการปฏิบัติให้ครบวงจรให้พึงเข้าใจไว้ถ้าผู้ใดมีแต่กินทานธรรมดาหรือรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นแหละ ไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าทำบุญกุศลไม่ครบวงจร ขาดไหว้พระขาดภาวนามันก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ผลที่น่าชื่นอกชื่นใจบุคคลผู้มีภาวนาด้วยอย่างนี้ชำระใจที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆให้ใจผ่องใสสะอาดเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจผ่องใสแล้วก็มีความสุขความสบายคนเราก็มองเห็นผลแห่งการกระทำความดีที่ตนทำมาแล้วและกำลังทำอยู่นี่นะเห็นว่าเราเดินถูกทางแล้วบัดนี้ก็ได้ปีติในใจอย่างก็ได้ความเอิบอิ่มในใจอันนี้แหละเรียกว่าผลการบำเพ็ญบุญกุศลก็ให้พบวงจรเช่นเดียวกับทางโลกเขาทำมาค้าขายเขาก็ทำไปถ้าไม่ครบวงจรนะมันก็อยู่ไม่ได้การค้าการขายทำไปไม่ได้เพราะไม่มีผลกำไรก็ทิ้งแต่จะขาดทุนเป็นอย่างนั้นอันนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าบุคคลมีแต่ให้ทานธรรมดารักษาศีลก็ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้มันก็มีบาปเกิดขึ้นมาแทรกแซงอยู่ในชีวิตจิตใจนี่เพราะฉะนั้นบุญกุศลอะไรที่ทำมามันก็เป็นบุญที่มัวหมองไม่ผ่องใสสะอาดใจก็ยังมัวหมองอยู่เป็นอย่างนั้นไม่เบิกบานไม่มีความสุขเท่าที่ควรทีนี้เมื่อผู้มาอบรมข้อวัดปฏิบัติสามประการนี้ให้พร้อมกันไปดังกล่าวมาแล้วนั้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นในจิตใจก็ผ่องใสสะอาดเพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงนี่ให้พากันเข้าใจเหตุที่พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้พุทธบริษัทบำเพ็ญในพร้อมกันไปนะมันจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลคือทำให้ได้บุญมากๆไม่มีบาปมาแทรกแซงมันก็พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไปไม่หวนกลับไปหาทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่อีกต่อไปดังแสดงมา